ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سورة البقرة دا دویم سورۃ دے په ترتیب کې پس د سورۃ الفاتحه نه او نزول کې دا اتیایم سورۃ دے د سورۃ العنکبوت یا د سورۃ المطففین نه رستو نازل شوی دی. ټول کلمات دی سورۃ کې اشپک زرا یوسل یویش کلمات دی صورت کی راغلی او حروب پدی صورت کی آ پینجیش زرا پینجی سوا دا حروب دی ربط او تڑن دی صورت دمکی صورت سره دا سرے چه صورت الفاتحہ کے ا مسئلہ د وحدانیت د الله بیان کله په الحمدلله سره او پای باندې دلائل ذکر کول چې رب العالمین دې رحمان دې رحیم دې مالک دې لدې سورۃ البقره کې به هم دا مسئلہ د وحدانیت د الله ذکر کوي او د ربوبیت د الله یو ځل به یو اجتماع آیات کې ذکر کی په یا ایها الناس اعبدوا سره دویم بے یوسل درش پی تمایت کے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدَ او بیا آیت الکرسی کے 255 آیت کے او بیا آخر دو سورة البقرہ کے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ دو سورة البقرہ کے بعد سلور زلے داغا مسئلہ دو وحدانیت دا اللہ ذکر کئی یا سورة الفاتحہ کے دا ویل چې رب العالمین دی اثبات د دای بکی سورۃ البقره کې په دلایل عقلیه او سره یو اجتماع آیات کې چې رب ستاسو لري تاسو یې پیدا کړی وي ستاسو مشران یې پیدا کړی دي او تاسو لري د خراس کا انتظام کړی دی یا سورۃ الفاتحه کې دا ویل یا رحمان دے رحیم دے الرحمن الرحیم د سورۃ البقره کې باندې نمونه د رحمت الهی او رحمانیت الهی ذکر کړي یو ګور بنی اسرائیل باندې الله تعالی قسمه قسم نعمتونه کړیو په خپل رحم سره د سورۃ الفاتحه کې دا ویل چې مالک یوم الدین دی یا مالک دے دورزی د جزا نو سورۃ البقره کی بدا ذکر کئ چې کلا غ مالک دے نو سوق داونا په زور باندې خلاصول نشي کوله ادا به ذکر کئ 255 آیت د سورۃ البقره کې نفی د شفاعت قهری و کئ به سورۃ البقره کې ویل ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله من خالص تا بندگی کو د سورۃ البقره یو اجتماع آیات کې وا امر راضی په عبادت باندې یا ایها الناس اعبدوا ربکم ای خلکو بندگی خاص کې خپل رب لرا یا ای سورۃ البقره کې سورۃ الفاتحه کې داویل اهدنا الصراط المستقیم یا الله مون ته نه الله راوخه او پای باندې مون قائم کې سورۃ البقره کی تعین دائره فذالک الکتاب وسرا اذا صراط مستقیم چه آ کتاب د الله تعالی دے قران مجید دے یا سورۃ الفاتحه کے بیان د فرق ثلاثه یو اڑلا چې پای باندې الله تعالی انعام کرے دے دیم اڑلا چې آی باندې الله تعالی خپل غضب کرے دے او دریم آغا ڈالا چه ازوالین دی گمراهان دی. د دې سورۃ البقره په اول کې هم دریو ډلو بیان کړي. یو ډله منومن علیهم چې پای باندې انعام شوی او دای پنځه صفات او دای حکم دنیاوی او حکم اخروی. په دنیا کې دای په هدایت باندې او آخرت کې دای کامیاب دي. دویم ډله چې پای باندې غضب شوی دای درې صفاتونه او دای حکمونه حکم د دنیا او حکم د آخرت. چې دنیا کې الله تعالی دای اسباب د فهم بند کړی دي. پزلونه مهر راغله غوګونو باندې مهر راغله دي او آخرت کې دای د پر عذاب عظیم دي. ادره مډارا چا زوالین دي دای با صفاتونه ذکر کی چا منافقان دي او دای حکم دنیاوی او حکم اخروی به ذکر کړي. نزکه سورۃ البقره د سورۃ الفاتحه پسې راوړله. سورۃ البقره چې دا دای د پارا سلور نمونه دي او دا ټول نمونه چې دي دا تقریبا حدیثو کې راغلي دي. سورۃ البقره ته سینام القران ویل کیږي. لکه حدیث کې راځي ترمذی شریف کې او روایت راځي ان لکل شیء سینام و سینام القران سورۃ البقره دار یو شید پاره یو چت زیوی معنا علامه ای او د قران د پاره سینام چې او سورۃ البقره د سین سره سینام القران. دویم قران کریم ته استاد القران ویل کی استاد ویل کی اصل کې عربی کې خیمه تا نو خیمه چې وی اغا بخپلو سکانو خپل اوسیدونکو باندې محیط یې هاته کړی. سورۃ البقره ته فستات القران ذکر ویل کیږي چې دام په هغه مزامینو د قران کریم باندې احاطه کونکی ده او ډېر احکامات د قران کریم آ سورۃ البقره کې ذکر دي. دارنګې دیتا سورۃ الزهرا هم ویل کیږي. زهرا منیرا معنی رڼا او پړق کونکی. لکه حدیث شریف د مسلم کې راځي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرا الزہراوین سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران. تاسو دا دو سورتون الولی اکم زہراوین ارتوی دی. یو سورۃ البقرہ دا او دویم سورۃ آل عمران دی. اصلورم چیرے دیتا سورۃ البقرہ وی لیکی گی لکبر لیکلے شوی دا. د فضیلت کې احادیث راغلی دي. ترمذی شریف کې روایت راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په نقل باندې اي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تجعلوا بيوتكم مقابر د خپل کورونا مقبره او قبرستان م جوړوي. ان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يدخله شيطان. وکم کور کې چې سورۃ البقره تلاوت کیږي آیت شیطان نشي داخله دله. دارنګه مسلم شریف کې روایت راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اقرأوا سورۃ البقره فإن أخذها برکة. تاسو سورۃ البقره دال ولي زکا خستل لستل دې سورۃ البقره چې دا سبب د برکت دی او پر خودل دای دا سبب دو حسرت ده. ولا یستطیعها البتر. نو احادیث د دې په فضیلت کې راغلي دي. دې صورت کې چې مقصودی مسائل به دې صورت کې سلور بیانې. یو مسله به دې صورت کې ا مسله د وحدانیت د الله تعالی. دویم مسله صدق الرسول پیغمبر رشتینواله او دا صداقت به ثابته ای. دریم چیرې جهاد فی سبیل الله. او څلورمه مسله د انفاق فی سبیل الله ذکر کای. او دا هر مسله دا هر یو حصه کې جدا جدا ځکه سورۃ البقره چې دا ټول سلور حصے ده اوله حصہ د سورۃ البقرہ آد اول نوالا 97 نمبر آیت 90 پورې ده او دیمه حصہ چې ده آد سورۃ البقرہ د 97 نمبر آیت نوالا یو سل شپږ او یایم آیت پورې ده دیمه د یو سل شپږ او یایم آیت نوالا 253 آیت پورې ده او سلورم حصہ تر آخر پورې ده اولا حصہ کی با مسئلہ دو وحدانیت او دو یووالی دو اللہ بیانی دو مکی با اثبات دو صدق او دو رسالت دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی او پائی جکم نہ شبہات رازی اعتراضونا آ اعتراضونا بدفع کی دو 97 نمبر آیت نا یو سل شپگ او یعیم آیت پورے دریم حصہ چی دا او با دو زینا 253 آیت پوری او پای کې مسلط جهاد په سبیل الله ذکر کړي او سلورم عیسی د اخر پوري پای کې انفاق ذکر کړي او اخر د صورت کې واده مقاصد بیر تر مات کې د سلور واړه یو آیت کې بیا ول عیسی چې دا سلور بابونه ده اول باب چې آیه وشتم آیت د صورت پوري ده په دې باب کې اول کې حروف مقطعات راوړي الف لام میم اشاره دا اعجاز د قران کریم ته چې قران کریم داسې یو معجز کتاب دی چې څوک د دې مقابله نشي کولای او چې چا یې مقابله کړي دا الله تعالی ذلیل کړي دی بیا په درې صفاتونو د کتاب ذکر کې چې دا زمیشان کتاب دی دا هر قسم شک شبه نه خالی دی او هدایت دی پکې متقیانو لپاره بیا په 15 صفاتونو ذکر کې د مؤمنانو یو دار جای ایمان بالغیب لري دیم اقامت د صلات کوي دریم چې کم سال لا تر او ورکلې دی او خرج کوي سلورم آی په کتابونو باندې ایمان لري او پینزم بالآخرت هم یوقنون پا آخرت باندی یقین لري بیا بدای حکم دنیاوی ذکر کی اولائکا علا هدن سرا او حکم اخروی پا اولائکا هم المفلحون سرا بیدری صفتون دا کافر او دای حکم دنیاوی چی ختم الله علا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوا او حکم اخروی دای ولهم عذاب عظیم بیا من الناس نو بیان د فرقه ثالثه د دریمه ډلې دای تقریبا 15 صفاتونه او مختلف حکمونه دا یو حکم وما هم بمؤمنین دیم وما یشعرون دریم ولهم عذاب علیم سلورم ولکن لا یشعرون پینزم ولیکن لا یعلمون او شپگم پی تو غیانهیم یا مهون بیا با دو مثالنا ذکر کئی او بیا با یوشتم آیتنا دویم باب شروع کی نو اللہ فرمائی الف لام میم اللہ پوئی پمانا دی حروف باندی دا الف لام میم چې کوم مراد ده دای حقیقی معنا ده نو الله تعالی ته معلومه ده امام نکثیر رحمت الله علیه کی تفسیر کې وې چې کله دای معنا بندګانو عبادت ته نه ده معلومه نو دای دا مقصد نه چې الله تعالی دا حروف او دا عبس به پیدا را لګلی بی پیدی دا حروف الله تعالی ندی را لیگلی او دا حروف مقطعات تقریبا یو کم دیر شو سورتونو پاول کی دا حروف را غلی دی او دایی دا حرپونا چه اوش ماری نو دا تقریبا طول و اویا جوڑی گی 77 حروف دی پائی گی و پسیرین ذکر کئی چه دی کی اشاره دا شعب الایمان تا چه ایمان دا پارا کمی شعبی دی ذکر روایت کی راضی ان الایمان بز و سبون شوبا ایمان د پارا څه د پاسا او یا شاخونه دي زنو روایتو کې صرف پاز شپیتم راځي و دادارې چې اکثر جوی دا مشتمل وی پا قلب انده نای گسه تعارض بینشتی ری نوی دیگه اشاره دا او شعب الایمان تا او اغا شعب الایمان چې بیا محدثینو شمارلی چې کم تیا حدیث کی اشاره کلی لکه مرقات کی ملا لقاری رحمت اللہ لی و دا حدیث دلان دی چې ان الایمان بزن و سبون شعبه افضلها قول لا اله الا الله وادناها امادة الاذان الطريق والحياء شعبة من الايمان ديزه مرقات دا شمارلی دي مرقات کی ملا لقاری رحمت اللہ علیہ دا شعبی لکلی دا شمارلی دي ملا لقاری رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری کی دا شعب الایمان آئے لکلی دی چی ایمان دا پارا دا شعبہ لو دا شعبہ دا او دا ترخ و شیخ دا اینا حدیث الباجوڑی کی داینه نقل کله د عمدۃ القاری ناغه را نقل کړي چې دا پلانکی شوبه دا پلانکی شوبه دا نو الف لام میم کې وې دي کې دا حروف مقطعات دي او ټول حرفونه و اتیا دي نو هغه کې اشاره شو شعب الایمان ته امام کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا حروف الله تعالی بس نذر علی کې لا شك ان هذه الحروف لم ينزلها الله عبسا ولا سدا الله تعالى دا حروف چې دا عبس او بے فایده نظر علی غلی بیا وی جاهلانو کې ځنی جاهل خلق دا سه وي چې الله فی القران ما هو تعبد لا مان علیها او فقد اخطا خطا کبیرا و ځنی سوق دا سه وي ځنی جاهلانو دا سه وي چه قرآن کی داس حرفون اشتره چه دایی ویل عبادت ده و دایی دا پار از سرن سمانن نشته وی دا خطا شوی دی پلوی خطا سره امنی کسیر دیده لیکی عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وی انها لیست من المتشابهات اللتی لا تدرک حقیقتها دا حروف مقطعات دا دا اغم متشابهات و نندنی چی دائی حقیقت بالکلی نمالو میگی ایمان میں کسیر رحمت اللہ لے او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا رائی نمالو میگی دا چی دیو لخام خاسمانش تر و ایمان شعبی سفیان سوری آئی فرمائی چی دا قرآن کریم کی یو سر دا اللہ تر رے ہیا من سر اللہ تعالی فی القرآن دا اغاز راس خبری دید اللہ تعالیٰ فی القرآن کے وللہ تعالیٰ فی کل کتاب من کتبه سر او دا اللہ تعالیٰ دا پا رفا ہر کتاب کے چکم کتابون اللہ تعالیٰ رانا ذلکری تر راس خبر اشتر ہوئی وینو اپہیا من المتشابه من المتشابهات اللذی انفرد اللہ بعلمه دا دا اغم متشابهات دا ندی چی واز علم دا اللہ تعالیٰ ترے ولا يجوز اي تكلم فيها دا جائز نري چې اګه څوک تکلم وکي لیکن زمون کار سره ولکن نؤمن بها ونقرا من و بای بنی ایمان لرو هغه بلولو او دا به وای چې دای حقيقي معنی هغه الله تعالی ته معلومه ده لکه امام شعبه او سفیان سوری دا قول قرطبی نقل کړي اول جلد یو سلسله 15 سبب باندې د زنو تابعین نه اي کې تعویلات هم نقل دي لکه قطاده رحمت الله علیه نقل وی ان اسماء القران دا کوم چې حروف مقطعات دي دا نمونه د قران کریم دي ځکه مختلف قسمه حروف مقطعات راړي زنو زنو کې الف لام میم راغله زنو زنو کې الف لام میم را راغله زنو کې یواز نون راغله زنو کې حا میم راغله زنو کې قاف راغله زنو کې عین سین قاف دا راغله زنو کی کاف ها یا عین صاد راغله زنو کی الف لام میم صاد تکارا پشرو کې تو دام مختلف چی مختلف حروف مقطعات قطاده رحمت الله علیه فرمایي هي من اسماء القران دا نمونه د قران غري د سبوین نقل دی او الله اسماء السور دا سورتون نمونه دی دا حروف مقطعات دا سورتون نمونه دی زنی علماء ذکر کوي چې دیو کې دا کوم حروف دي لکه الف یو حرف دی لام حرف دی میم حرف دی نو هر یو حرف چې دا دلالت کوي په جدا صفت د الله تعالی باندې هر یو حرف کې یو صفت د الله تعالی ته اشاره وي. اي كل واحد من هذه الحروف دال على صفه الله هر یو د دینه چې دلالت کوي په صفات په یو صفت د الله تعالی باندې لکه الف کې اشاره ده ته چې الله احد ايو ده الله اول اول اخر رستنه ابدي هميشه د صفات د الله ته اشاره ده. لام کې اشاره ده ته چې الله لطيف الله تعالی باریک بین دی ار سینې. او میم کی اشاره دیتا چې الله مجید الملک المنان د صفات د الله ته د حروف کی اشاره ده. زنی علماء ذکر کوي چې دا صفات او د افعال نه دي. صفات او د افعال معنی دا چې هر یو حرف کې یو مستقل نعمت د الله ته اشاره ده. لکه الف کی اشاره د الله او نعمتو د الله ته ذکر دي خپل بندګانو باندې. لام کی اشاره د لطف د الله تعالی ته چې کوم شفقت رحمت د الله تعالی بندګانو باندې. او میم کی اشاره د بزرګي مجد د الله تعالی ته چې مجید ذات دې ارس نعمتونه د خپل رحم او کرم په واسطه سره بندګانو باندې کړي. لکه محمد ابن کعب القرزی داوی در صفات او د افعال نه دي. یا ځین علماء دي کې اشاره د سند د قران کریم ته. الف کې اشاره د الله تعالی ته. لام کې اشاره د جبرئیل ته. او میم کې اشاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. چې دا قران کریم د الله د طرف نه په واسطه د جبرئیل علیه السلام سره په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. دګي به نور اقوال مشته لکه بیزاوی تقریبا سرل سقوال ذکر کړی دي چې دینه سم مراد ده. ذالک الکتاب او د اعظم شان کتاب ده. قران کریم چې د اعظم شان کتاب ده. ذالک سره اشاره کړی ده. نو یا کچر د الف لام میم دا اسماء الصور شي په دې ذالک سره اشاره شول دي تا دا سورۃ البقره دا مې عظیم شان کتاب ده. او جز د کتاب د کتاب ویل کی بیا یا ذالک سره اشاره د پنځه اقوال دی په مشار الیه د ذالک کی. یو قول دار چې دا حروف مقطعات اسماء الصور شو د سورتونو نمونه شنو ذالک سره اشاره دای تر دیم قولداره چې د ذالک سره اشاره آئی تر چې کم په مکه کې نازل شوی او مخکې د نزول د قران کریم د سورۃ البقره نه. ځکه سورۃ البقره مدنی سورۃ ده. د سورۃ البقره د نزول نه مخکې چې په مکه کې کم قران نازل شوی ده په ذالک سره آئی ته اشاره ده. دریم داره چې ذالک سره او څه ته اشاره ده چې کما وعده د نبی صلی الله علیه وسلم سره شوی و سوره مزمل کې. سوره مزمل کې الله تعالی وعده کړی و د نبی سره ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذالک سره اشاره وکړه لایته چې کما وعده ستا سره الله تعالی کړی و نو پوره شو را چې دا قران د کتاب را نازل کو. سلورم قول دار چې ذالک سره دې سره اشاره د هغه څه ته چې کوم مخکنو انبیاو کومې پیشنګوي ورکړې وي چې الله سینزلو چې زمنګ نرستو به یو نبی راځي او په الله تعالی کتاب را نازلې. لکه عیسی علیه السلام ویلو ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. او زیره ورکون کې په یو پیغمبر سره چې راځي به رستو زمانه نوم دا احمد دی. دا اشاره د ذالک سره آئی تا. یا پینزم قول داره چه ذالک سره اشاره دا آغسته دا چه کم موجود دی لوح محفوظ کې کتاب نه. زیگه قرآن کریم نزول چه شویده دنیا تن لوح محفوظ نه شویده. ذالک سره اشاره وکلر چه دی دنیا کې دا کم کتاب محمد رسول الله نازل شویده پا پدې کې اس قسمه تغیر او بدلون نشي دا بیانې او کتاب دې کوم موجود د لوح محفوظ کې ذالک سرای د اشاره ده. او یو قولدار چې د ذالک سره شپږم قولدار چې ذالک سره اشاره ده آیت د چې کوم سوال کا مومن چې اهدنا صراط المستقیم یا الله مضبوط اوسا دیمون را پا نغلار باندی نو یا لغلار سرانو یا صراط مستقیم دا کتاب دے قرآن کریم چیز دا صراط مستقیم نے ادیت صراط مستقیم ویلے سورہ نام کے وان حازا صراط مستقیم الفتبعوهو آیت منگرار ہو رہے ہوں یقنان دا قرآن کریم چیز دا اللہ عرضمار نغدانو پس تابیداری ہو کئی دے الکتاب دا عظیم شان کتاب دے قرآن مجید تک کتاب زکوے لکی گی دے تک کتاب زکوے لکی چی کتاب یو مجموعی توے لکی گی آشی تا چی پاکی سرا جمع شوی اور دیکیم سرا جمع شوی لما جمع فیہی من القصص والامر والنہی والامثال قرآن کریم کی واقعات دا انبیاء اشترے اوامر د الله تعالی پای گشتره نوایی بگشتره مثالونه پای گشتره مواعظ پای گشتره د دې نه دې ته کتاب ویل کی د کتاب د پاره قران کریم کې تقریبا یولس مانو باندې مستعمل شوی د کتاب مختلفو مانو سره د لفظ دا استعمال شوی دی لکه دا په معنا د فرض سره مفروض سره کتاب استعمال شوی دی لکه سوره النساء یو سل درې آیات کې کتاب په معنا د مفروض سره پرستل شوی سره 103 نمبر آیت د سوره النساء بنځه سپاره ده باقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا پابندی کوئی تو منظر یقین دا منشرے دا دے پو مومنانو بانلے کتاباً پرس لیشوے موقوطاً پا خپل خپل وقت دل دا کتاب ہمانا دا مفروض پرس لیشوی باندر آگلے دارنگی دویم کتاب ہمانا دا حجت سره دلیل سره لکہ دا رازی سورہ صافات یو سلو پنزوستم آیت کے کتاب ہمانا دا حجت سره دلیل سره دا آگلے دے 157 نمبر آیت دو سورہ صافات فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین راوڑی آدلیل وحیح پل گئوی تازو رشتین ندل دا کتاب نمورات حجت و دلیل دے فاتو بکتابکم سورہ صافات درشتم سفارت دا دریم چې دا کتاب بمانه اجر مقدر باندې چې کما نیټه الله تعالی مقرر کړی نو ایتم کتاب ویل کیږي لکه سورته حجر سلورم آیات کې دا په دا معنی باندې استعمال شوی دی سلسمه سفاری اول دی سلورم آیات د سوره حجر ما تسبقو وما اهلکنا من قريه الا ولها كتاب معلوم او نره حلا کلمه یو کلمه مگر دا چوائلر اجل معلوم دای نیتا و دای اجل معلوم نو دل دا کتاب بماند اجل مقدر دا اغا نیتا چکم مقرر شوی دارنگی سلورم کتاب بماند عقد مکاتبت سره لکه یو غلام دی یو وین زدا اغا خپل مالک تاوی چیز بطا را دوم را پیسی در کما او تم آزاد کنو دی تا مکاتبت ویلی کی دا په دا معنا باندې استعمال شوی د سورې نور درې ډېر شمایات کې 33 نمبر آیت د سورې نور کې الله یا کسان والذین یبدون الکتاب ا کسان چې لټای کتاب لره معنی مکاتبت لره مکاتب کې دل غواړي مما ملکت ایمانکم داینا چې مالکان یې کې تاسو نستاسو نو فکاتبوهم نو پس دای سره عقد مکاتبتو کئی تاسو نو دلته د الکتاب نه مراد عام مکاتبت دی چې ځان مکاتب کول غواړي. پینځم په مانا د اعمال نامې باندې، مانا کتاب چې پای کې اعمال د انسان لیکل شوی، لکه دې مانا باندې استعمال شوی د سورې بنی اسرائیل دیاللسم آیات کې، سورې اسراء بنی اسرائیل 13 نمبر آیت، پینځلسم سپاره ده. وكل انسان الزمنا طائره في نقي، او هر یو انسان چې لازم کړی د مو عمل داغه په غاړه داغه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقى منشورا، او راو به باسو د لغه په ورځ د قیامت یو کتاب، يلقاه چې مخامخ بشي دا اسرا منشورا چا وغړي درې خورکل شوی بی. نو دل د کتاب نه مراد چې هغه عمل نامه ده، امانونو د لیکلو رجسټر. دارنګه په معنا د لوح محفوظ سره کتاب لوح محفوظ ته ویل کیږي، لکه سورۃ الواقعہ، د سورۃ الواقعہ کې اته اویایم آیت ده، 78 نمبر آیت د سورۃ الواقعہ، ال د کتاب چې لوح محفوظ ته ویل شوی ده. ویشتما سفاره ده سورت واقعه ات او یایم آیت، اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ، یقنن دا خامخا قرآن عزت من لے، فی کتاب مکنون پا لوح محفوظ، محفوظ سات ریشوی کے، ندل دا کتاب نمورات لوح محفوظ دے. وم چه دا بمانا دا حکم شرعی سرم رازی، حکم شرعی په معنا سره کتاب راځي، لکه سوره احزاب شپږم آیات کې دا په معنا د حکم شرعی سره استعمال شوی دی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یوشتمه سفاره ده، وازواجه امهاتهم، واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، او خاندان د خپلوالۍ چې بازی د دین ډیر حقدار دی، او بازو پی کتاب الله معنی پی حکم الله، کتاب نه مراد دلته کې حکم شرعی دی، د سوره احزاب شپږم آیات دی. دارنګه په معنا د اتم دا په معنا د او خط باندې چالي کله شوی او بیا چاته ولې غل شي، نو آیتم څه ویل کی کتاب ورته ویل کی، لکه سوره النمل یو کم دیر شمایات کې دا په دغه معنا باندې استعمال شوی دی، یو کم درشم آیت د سوره نمل نولسمه سفاره ده. یو کم درشم آیت د سوره نمل، قالت یا ایها الملأ انی القیا الی کتاب کریم، ویل دی بلقیس اے مشرانو، یقیناً را چولے شوید اے ماتا یو خط عزت من، دل دا کتاب مانند مکتوب سرا اغا خط چا لکلے شوید، ایلی کتاب کریم دا چار طرف نے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارنگی پو مانا دا ای رزق باننی چا مقرر کلے شوید، دا ای لکل شوید کا عمر و یو کا رزق وی الله د طرف نه مقرر وین، او ایتم کتاب لکی لکا سوره اعراف کې وذر شمایت ده، ال دغه په دغه معنا باندې دا استعمال شوی ده. اتم سفاره ده، وذر شم آیت د سوره اعراف ده، اولائک ینالهم نصیب من الکتاب، دا کسان چې رسیدي تا برخې دی د لیکل شوي تقدیر نه، چې کوم سره دی په تقدیر کې لیکل شوي کا عمر یو کا رزق نه ورته رسي، یو کم در شمایت منځ نه اول نه داس دی، فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئک ينالهم نصيبهم من الكتاب، سوره اعراف و در شمایت کې. نو دلته مراد چې او مکتوب چا مقدر وی د رزق نو د عمر و غیره نه. دارنګه عدت د طلاق نو رستو چې کوم عدت مقدره ده، ایتم کتاب الیک لکدا سورۃ البقرہ 215 درشم آیت کې 235 نمبر آیت کې دی معنی باندې دا استعمال شوی دی. ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله او قسم کوي دا غټه نکاح تر دې چې اورسي گیای عدت زمانه خپلې تا. الکتاب نو مراد دلته کې هغه عدت ده چې کم د طلاق نو رسته وي طلاق ورکلې شي نو خز لري عدت وي. ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله یا خزه مړش اسړی مړ شو دا نه خزه پاتې شي نو نه رستو عدت وي راي سره به نکاح نه کې کوم حالت کې تر دې پورې چې دا عدت خپل زمانه ته ورسې عدت نه تیر شوی نکاح ورسره نه کول پکار. او یو لسم چې دا په معنی د مجموعي باندې چاره جمع کړی شي وي لکه عادی دلته دا معنی مراد د ذالک الکتاب لا ریب فیه هیچ شک نشته په دې کې د کې څه شک نشته قران کریم د شک شبهاتونو خالق کتاب نه د شک به نشته شک به نشته نو خلق خپای کې شک کاو لکه دا د سورۃ البقره کې راځي آیت وی وی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله کایه وی تاسو په شک کې نو راوړو یو صورت په مثل د قران باندې یا په مثل دا باندې دی نبی راوړل دا شان صورت راوړی دا شان کتاب راوړی نو شک خو خلکو پای کې کاو. دو جوابونه مفسرین کوي یو جوابدار چې لا ریب فیه شک نشته په دې کې دا شک په څه کې نشته په دې کې چې دار طرفه در رب العالمین لا ریب فیه من رب العالمین لکه ابن کثیر دې دغه نسبت تمام کړی لا ریب فیه من رب العالمین دا د فیر دې سوال لپاره دی. او دا نسبت قران کریم هم ذکر کړی دی الف لام میم سجدہ بیم آیات کې بیم آیات د الف لام میم اسجدی چې ال د کې دغه نسبت تمامي چې دې کې شک نشته د چارو طرف نه نشته طرف د رب العالمین نه الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین نازل دل دلی کتاب چې شک نشته په دې کې د طرف د رب العالمین نه د رب العالمین د طرف نه کې شک نشته. دا شان سوره یونس کې و در شمایت کې دا نسبت تمام کړی دی چې دې کې شک نشته د طرف د رب العالمین نه د الله د طرف نه دې کې شک نشته. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ديك الشك نشته ده طرف رب العالمين نو شك نشته ديك معنى ده الله ده طرف نبك شك نشته يا دوهم معنى ده دلت ده النفي دافه معنى ده نهي سره ده لا ریب فیه معنی دارا چه لا ترتابو فیه ای خلقو دا تاسو دے که شک مکوئی دا اللہ دا طرف نراغلے جبریل علیہ السلام راغلے پو محمد رسول اللہ راغلے دے رجی کلا پاغمان دے راغلے دے نو لا ترتابو فیه تاسو دے که اس قسم شک اونا کئی نو نفی پو معنی دا نحی سر را لکا امام قرطبی رحمت اللہ راغلے دی آیت بندی لی که اول جلدیو سلیو کنش پیتما سب باندے ای لا ریب فیه معنی لا ترتابو فیه تصدیق شک مکوئی هدل للمتقین دا صفت ثالث د کتاب ده هدل للمتقین چا ہدایت ده پارا متقیان و پریزگاران و او دا نتیجه دا ما قول ده نتیجه دا ما قول سرنگی ده مطلب داری چکل دا یو عظیم شان کتاب ده عظمیشان کتاب دی نو شک شبینا خالی دی نو چې کله د شک شبینا خالی دی دا هدایت و فائده ور کن که متقیان و پریزگاران تره آیت فائده ور کئی خودی بانی یو سوال لاری سوال لاری چه قرآن کریم چې دا هدایت صرف د متقیان و پریزگاران دا پارن دی بلکې چې سمره انسانان دی دای دا هدایت دا پارا چلا کم کتاب را لینو صرف قرآن کریم دی د دې وینم مفسرین چې بیا معنا کوي مقصد او قران کریم دا هدایت در ټولو خلکو لپاره. لکه دې سورۃ البقره یو سل 15 اتیایم آیات کې دې ته هدایت ویل دی. 185 نمبر آیت دې سورۃ البقره دا د ټولو خلکو لپاره دی. دویمه سفاره ده شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس میاشت د رمضان چې شروع شوه د پاک نزول د قران کریم هدایت لپاره د خلکو دی آیت ګوې هدى للناس یا ټول خلکو لپاره هدایت ده او دل دوې هدى للمتقين دا هدایت ده لپاره د متقیانو. دا امام قرطبي رحمت الله علیه جواب کوي ده دی وی خاص الله المتقین می ہدایت دی الله تعالی خاص کری دی متقین لور په ہدایت دی سره. اگر کوئی دا ہدایت دی ټول خلق ته پاره و ان کان هدن للخلق اجمعین لکه دی ته اشاره کړی دا سورۃ البقره یو سل 50 آیات کې دا تخصیص د متقین وی ول شعر قرطبی وی تشریف اللهم د وجه د عزت د دیو د دیو د عزت د وجه الله تعالی دا تخصیص کړي چې هدایت ملایوي قران کریم نو زمو متقین دي وی ولی لانه امنوا وصدقوا بما فيه زګه چې دی متقین ایمان راوړل په قران کریم باندې هدایت او حکمونو تصدیق کړي نو چې کړه تصدیق کړه د نو هدایت ته اخسته نو دی واخسته لري یو ځل یو شپه ته صفاول جیل کې امام نجری تبری تفسیر اول جیل شپه کې وایم صفه باندې دای جواب کوي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په نقل باندې وای دلته هدن چې اهداف ما نور سره ده هدل للمتقین ما نور للمتقین چې دا قران کریم نور او رڼا را پاره د متقینو متقینو د پاره رڼا ذکر چې رڼا حاصلې نو په دې سبب د قران سره حاصلې دې ارسه یادې نو قران کریم نه کوي ایمان یې جوړیږي اعمال یې جوړیږي عقیده جوړی دای اصلاح قران کریم سره کیږي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ یودن فمار نور سره یا دریم دار چدل ته ہدایت بخپل مان روان دی نه بلکې مان سبات سره دی کلکوالی سره نه ہدایت د ټولو خلکو لپاره دی او چې په دې باندې کلکواله ملاوي او استقامت او سبات ملاوي نو خپل متقیانو ته ملاوي ته دې نه مفسرین مان کوي سبات للمتقین یا سلورم جواب کوي دلته للمتقین کې دا لام د لپاره د انتفاع ده هدایت خو د ټولو خلکو د لپاره ده خدای نه فائدہ خصون کې دا صرف متقین نه بل څوک نه دي قرآن کریم دا هدایت د نور د رڼا د سبات د کلکواله فائدہ د متقین پرهیزګاران اخلي اوس متقی تقوا په ډیرو معنی سره قران کریم کې استعمال شوی ده دا په معنی د ترک المعصیا ګناه پرې کول د تقوا ویل کیږي او دا غنو سورتونو کې راځي لکه دې سورت کې راځي سورۃ البقره یو سل یو کم لستیاهم کې 189 نمبر آیت کې تقوا په معنی د ترک المعصیا سره يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ما اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله ويرغي إذا الله تعالى ما لكم غناؤنا شكاوا يا أبريدي دلت تقوى بترك المعصية تغناؤنا ببريخو دلسر دارنگي پديم ما نبان دي سورة المائدة كي استعمال شهد پينزة در شمايات كي چې التکم معنا چې دا امانه د ترک المعصیت ده لکه سورۃ المائده 35 نمبر آیت ده 53 آیت تقوا په معنا د ترک المعصیت سره یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلۃ وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اے د ایمان والو ویریږئ د الله تعالی نه مانا گناہونه پرې دی تقوا او کید الله تعالی نه مانا ویریږي د الله تعالی نه مانا چې کوم گناہونه دی هغه پرې دی نو دلته مراد چې تقوا دا بترک الماسیا لکه تقریبا ټول مفسرین دې ذکر کوي به امتثال الاوامر او اجتناب المعاصی تقوا چې دا په امتثال د اوامر سره او حکمونه چې کوم الله تعالی کړی دی هغه پوره کول، او چې کومونه هم منع کړی د دای نه ځان بچ ساتل دي ته تقوا ویل کېږي. دویم تقوا چې دا په معنا د توبې سره، لکه دا راځي سورې اعراف کې شپږ نوي چیالمه نمبر آیت کې تقوا په معنا د توبې سره مستعمل شوی ده. شپږ نوي چیالمه نمبر آیت دی د سورې اعراف اتمه سفاره ده دای ولو ان اهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الله یک یقین دا کول ولا ایمان راوړی واتقوا توبه استری الله تا. دلته مراد د تقوا نه توبه را منتاو واتقوا منتاو لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض نحم خام خام پرنيست وي پای باندې برکتونه تر بر اسمان او زمکینه ولكن كذبوا لجنای تکذیب کو. شپږ نوی چیان مې د سوره اعراف دریم تقوا راضی په معنا د طاعت سره خبرې منلو سره، لکه دا راضی سوره نحل دویم آیات کې. د سوره نحل دویم آیات کې تقوا په معنا د طاعت سره څلسمه سفاره ده. دویم آیت د سوره نحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله إذا خبره جنشتره بالحق دار دبن لغي ما يرزيما لفتقون نتاس تعاتو كي خبره من إزما زما حكمنا من إزما تعاتو كي ندلت التقوى بمعنى تعات سرده. دارنگی دا تقوا چې دا په معنا توحید سر راځي، لکه دا سورۃ الفتح کې استعمال شوی د شپږشتم آیات کې. شپږشتمه سفاره د سورۃ الفتح او شپږشتم آیت هم دی. هلته کې تقوا په معنا توحید سره ده. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ وانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى. او كلك په دوی باندې کلمه توحید. دلته مراد التقوا نه کلمه توحید ده. دا شان تقوا چې دا په معنی د اخلاص سره هم راضي، لکه سوره الحج کې راضي دو درشم آیت کې و درشم آیت کې په معنی د اخلاص سره تقوا استعمال شوی ده. 37 نمبر آیت دی او دو درشم آیت دی، دو درشم آیت او و درشم آیت کې د سورۃ الحج تقوا په معنا د اخلاص سره. اول دو درشم آیت الله ی ذالک ما یعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب. اسو جا تعظیم کوي دا یادګارونو د الله تعالی نو یقینا د اخلاص د زړه د زړه د اخلاص نه دی. دا به ودر شم آیات کې لین علی الله لحما ولا دما ولا کی ینالو التقوا منکم. الله تاسو د قربان او غوښ یو دای ویني دا نه راسي، لیکن رضی الله تعالی ته اخلاص د زړه تاسو التقوا منکم تاسو تقوا من تاسو اخلاص الله تعالی ته راسي. دارنګ د عذاب نه یریدل شپږم دا په معنا د خشیت من العذاب، لکه دا د سورۃ البقره اتصل وختم آیات کې دې معنا باندې استعمال شوی دی. وتقوا یوما لا تزی نفس عن نفس شیئا. ورګه دا زاد دی ورزینا چې نبا شی لری کوله یو نفس دبل نفس نشه. ندلته تقوا جلا خشیت من العذاب دې د عذاب د الله نه ورګي او ورځ باندې عذابونه به تکلیفونه به دای نه ځان بچو ساتي. اتصل وختم آیات د سورۃ البقره بیا د تقوا لپاره مراتب دي، تقریبا درې مراتب ذکر کوي ځنې علما چې هغه شپږ مراتب ذکر کړي دي، لکه انور شاه کشمیر رحمت الله علیه فیض الباری کې دایم مراتب سته ذکر کړي دي. خدا درې مراتب چې دا مندرج دي په دې درېو کې. نو لوی مراتب د تقوا دا درې دي. اوله مرتبه تقوا چې هغه التقوا من الشرک، ځان بس ساتل د دینه چې الله تعالی سره شریک جوړ کې دا سره د برخ یو حصے والا جوړ کې. دویم تقوا چې ارتکاب الاوامر امتثال الاوامر والاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر دا دویم مرتبه ده چې کوم حکمونه الله تعالی کړی دي الامتثال الاوامر امتثال الاوامر چې کوم حکمونه شوی دي دای پوره کول چې کوم ګناونه دي غټ ګناونه دي نه اجتناب کول ځان بچ ساتل او چې کوم صغائر دي واړه ګناونه دي پای باندې اصرار نکول مان پای کلک نه پاتې کېدل دې تم تقوا ویل کېږي. دریم مرتبه د تقوا چې اغل الاجتناب عن المنهيات چې کوم کارون نه منع شوی د دای نه ځان بچ ساتل مال اجتناب عن الشکوک او شبهات اجتناب بد منهيات نه کې خدای سره سره بزان د شکونه او شبهات نه هم ساتي چې کوم شکوک راځي شبهات راځي دای نه هم ځان بچ ساتي دا مرتبه دي. بیا اهل د دې مراتب چې داوري مرتبه د پاره چې کوم اهل د ځان ساتل د شرک نه د عامه المؤمنین دي د عام مسلمان پر عزت اعلی چې کم از کم ځان د شرک نه وساتي دا اهل د غاوله مرتبه ده. د دویمه مرتبه د پاره اهل چې دي المؤمنین الکاملین چې کوم کامل مؤمنان دینو عبادت شل کوي چې ارتکاب به د اوامرو کې امتثال د اوامرو وکړي اجتناب بکی د کبائر و نزال و دو غٹ گناون نبچ ساتی او کوالت دی نکی خوبائی وانی وی استرار نکی پای بک لکی گی نا همیشہ دا پار بے نکی. دا دریم مرتبہ چرا اجتناب عن المنہیات سرد اجتناب دا شکوک و شبہاتو نا دا مرتبہ چرا دا انبیاء ہو دا آئی با دا شکون نا امتصال دا و امیرو بمکی اجتناب دا و احیو نبمکی و دا آئی سر سر بزان دا شکون و شبہاتو ردی ارس نو ساتی دا مراتب د تقوا سره د اهل داینه نه دلل للمتقین هدایت د پاره د پرهیزګارانو متقیانو اوس دا متقیان څوک دي وی الذین یؤمنون بالغیب دا کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې په غیب باندې ایمان لري د کوم سیزونو چې دی دا خبر نشته نو پای باندې ایمان لري تصدیق کوي ایمان چې دا لغت کې نفس تصدیق ته ویل کېږي اعتماد کول تصدیق کول خبر منل اعتبار کول شرعاً ایمان ویل کېږي الایمان بجمیع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم تفصیلا فی ما علم تفصیلا و اجمالا فی ما علم اجمالا ایمان الایمان بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راوڑل په هر حوادث باندې چې په کوم باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغله د الله طرفنا چې کوم څه تفصیلا هغه بیان کړي نو پای باندې ایمان تفصیلی لرل او چې کوم څه هغه مجمل برخي تفصیلی نه کړي اجمالا فی ما علم اجمالا پای باندې ایمان اجمالی لرل داینه به بس نو باسی پای کنه کول دي ته ایمان ویل کی او دا کامل ایمان وی بیا ایمان به پس باندې لری غیبونه په غیب باندې وای ایمان لری غیب څه شه دی لکه یؤمنون بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالبعث بعد الموت ابن كثير وي اول جلد یو شپه تما صفه کې او دا به ایمان لري په الله باندې يؤمنون بالله وملائكته فملائكه الله به ایمان لري ورسله او رسولانو به ایمان وي واليوم الآخر او ورځ آخرت یکما روستونه یو ځا چې پای کې انسانان د دایدا عملونو مطابق جزا او سزا ملایي پای به ایمان لري په جنت به ایمان لري او په جهنم به ایمان لري دارنګي ملاقات د الله تعالی حق دی دا په دې به ایمان لري دارنګي په باس باندې به ایمان لري دوباره ژونداشت دی او دا ایمان زکه زوري د دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم دعاګانو کې راځي انسان ځان د ارس ایمانیات ار وخت را تازه کوي یادې پای باندې اقرار کوي چې الله ازما په دې باندې ایمان دې داشه حق دې داشه حق دې لکه حدیث کې راځي چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم تهجد طرفه سید من سوره آل عمران آیاتونه به ویل ان فی اختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نبي ابو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض يا الله تعالى الحمد لله رب السماوات والارض ولك الحمد انت نور السماوات والارض استاد پر حمدنه ایت نور د اسمانونو او د زمکوې ولکل حمد ان تقیم السماوات والارض استاد پر حمدنه ایت مدبر د اسمانونو او د زمکوې ومل به نه عجب من زده دیګی انت الحق ووعدك الحق یا لا تم حق استاد وادم حق دا وقولك الحق استاد وینام حق دا ولقاؤك حق استاد ملاقاتم حق دا والجنة حق وجنتهم حق ده والنار حق اورم حق ده والساعة حق وقيامتهم حق ده الجنة حق والنار حق والساعة حق بیا النبي صلى الله عليه وسلم اقرار کو بخپل عبودیت باندې اللهم اسلمت نفسي اليك اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك پدی باندې اقرار اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك په دې باندې به نبی صلی الله علیه وسلم اقرار کا اخر کې به ویل یا الله ته الہی ته بخشش کون کې نو ته زموږ خطاګانې معاف کې په دې باندې اقرار کول چې انسان ایمان دارته کیږي یؤمنون بالغیب به غیب چې قران کریم کې دا سلور مانیو باندې مستعمل دي سلور مانی دې لپاره یو غیب دې ته ویل کېږي جاین تعبیر کې بغیب حقیقی سره غیب حقیقی آیت ویلکی اللتی لا دلیل علیه ولا طریق للعلم به جنو پای باندې صد دلیل وی او نو د انسانان د پارا پای باندې د علم حاصلولو څه ذریعہ ای اس ذریعہ نه پای باندې د علم حاصلولو لکه سوره النمل 15 پیتم آیت کې دې ته اشاره کړي چې دا قسم غیبونه چې د الله تعالی لپاره خاص دي په دې باندې مخلوق چې اس قسمه پوهه نه لري پنځش پیتم آیت د سوره النمل شلمه سپاری اولنه مخ ده قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله تور دوا اے پیغمبر لا يعلم من في السماوات والارض نبوږي پاسمان هیڅ پاسمان لګیو په مو کې د غیب نام هغه صرف الله تعالی وما يشرون ايان يبصون ادید دا شور او پت نشته چې کله به دی دوباره راپورته کړی شي دای دا پد او پوی ورته نشته د دلته د الغیب نه مراد غیب حقیقی دی دیون یو سوال لازم سوال داره چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په مکان او ما یکون دوړ باندې عالم یم ا دا خبر بریلیانم کوي بریلیانو کتاب د مفتی احمد یار گجراتی جال حق او د احمد رضا خان فتاوا ده بخوانی دولس جلد کې چاپ ما ساوا ده اوس ا دوی جلد کې سره د رسائلونو چاپ ده آی وی نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی د هر سائلم ورکله او علم دی حد پورې چې حتی کې اپ صلی الله علیه وسلم اغلی کې وی اپ صلی الله علیه وسلم جفتی کې وقت میا بیوی کې نطفه کو بھی جانتا ہے چې کله خدو سره یو بل سره ملاوی یو په دا وخت کې اخراج د کومې نطفه کې نو پای باندې نبی علیہ السلام عالم دی نعوذ بالله د هر څه د کائنات د ذره ذره د هر څه علم الله تعالی تور کړی دی زکه وی حدیث کې راځي چې علم تو بما کان او بما یکون ظالم شوم په آسمان دی چې سمخ کې شوی دی او که څه رستو کیږي او الله سبحانه فرمای لا یعلم من فی السماوات دا حدیث موضوعی دی امام ابن عبد الحی لکنوی رحمت اللہ علیہ کتاب دے الاثار المرفوع دائی پو 223 صفحہ باندې لیکي وی حدیث دا ما کان او ما یکون دا حدیث حدیث موضوعی دی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمائی موضوعات کبیر یو سل دوش بیتما آیت صفحہ باندی. وی منیت قد تسویت علم اللہ منیت قد تسویت علم اللہ و رسوله یکفر و اجمال دا چاچ دا عقیدی چی علم دا اللہ تعالی و علم دا رسول دا یوشان دی. ذکر اللہ تعالی پا ذرات دا عالم باندی عالم دی او د نبی په بارک انده عقیده او ساتي چا ته د ارص علم شتره د ذراتونو عالم پارس باندې په یو عالم دي. نو دا تاسو یو برابر والے راي په علم د الله او په علم د رسول کې. نو مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکي و ایمانه تقرا تسویت علم الله و رسوله یکبر اجماع و یی چا چې د عقیده چې علم د الله تعالی او علم د رسول دا برابر دین او دا بل اتفاق غټ کافر دي یکبر اجماع. دغه په کو پر کې هیڅ قسمه شک نشته. یو ته غیب حقيقي ویل کی چې پای باندې ویا صرف الله تعالی لري. زم غیب راضي او معنا د دې باندې چا لري څه دلیل نه لګا. لکه دا راضي سوره کهف سوره یوسف کې راضي 25 آیت کې 52 نمبر آیت د سوره یوسف دولسمه سپاره ده. بلکل آخری آیت دولسمه سپاره. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان الله لا یهدی کید الخائنین. د دې لپاره چې د عالم شي په دې باندې چې یقینا ما هیڅ نقصان نه کړی د پښه یا بغیر د دلیل نه ما هیڅ نقصان نه کړی. دل د غیب په دو معنی باندې په سینیونه استعمال ده. یو په معنی د فقدان په وخت د نشواله کې چې یوسف ته غائب وي ته نشوي نو په دغه وخت کې ما ستاسو ته خیانت نه لري. دیم دار دل د غیب په معنی د بلا دلیل قول بلا دلیل چې بغیر د څه دلیل نه ما ستاسو په حق کې خیانت نه لري. دریم چې غیب په معنی د وقت الغیبوبه په وخت د نشواله او فقدان دی شي کې لکه دې معنی سورې نساء کې استعمال شوی دی. سلور د شمایت د سورې نساء پنځمه سپاره ده. الله تعالی هلته کې د نیکانو خو صفتونه بیانوي. نو فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ الله. بس اگر کدی جان نیکانی دی نیکمن لکی قانتاتن ناجزی کون کری حافظاتن آغا حفاظت کون کری لیل غیبی پو وقت نشوالی دو خاون کے خاون دی کور نشتر نو دار کور دا سامنو نو دا خپل ځان حفاظت کئی دا غم مالونو چی یا بیزین لگئی خپل باندی بدکاری او غلط زوینو کی نگرزی لیل غیبی مانا پو وقت نشوالی دو خاون کے نو وقت الغیبو ما مراد دلتا. او سلورم چې دا په معنا راځي د قول بلا دلیل باندې لکه دې معنا باندې سوره کهف 20 آیت کې استعمال شوی چې رجم بل غیب د سوره کهف 20 آیت کې چې اصحاب کهف مبارک کم دا او تعداد بارا کې چې دا 15 شپږ دی و دي سونه دي الله دا رجم بل غیب بغیر د دلیل نه خبرې کول دي. 22 نمبر آیت د سوره کهف وزدل دا کم مانا مراد دا دل تا مراد چه دا دویم مانا دا یو مانا غیب حقیقی دویم مانا الغیب اللتی لها دلیل دا سوره یوسف 25 آیت چه بمونگ را وڑاو اغا غیب چه دا آئی دا پوی دا پارا و پهم دا پارا چنه چه دلیل وی دریم چه وقت الغیبو با او سلورم قول بلا دلیل. نو دل تا که دا دویم دیم معنا دلته کې مراد در دی وای نه امام ابن کثیر او قرطبی وای چې المراد بالغیب ما اخبر فی حدیث جبریل. غیب نو مراد دلته کې هغه غیب دی چې کم نبی صلی الله علیه وسلم د کم خبر ورکړی په حدیث جبریل کې. حدیث جبریل دا محدثین په زبان اوږد حدیث دی چې پای کې راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم نه مختلف تو پوښتنه کړي مل اسلام او اسلام سره مل ایمان او ایمان ستایره کې نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان تؤمن بالله وملائكته ورسله ورسله وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. دا مختلف دا تپوسونه شوی احسان بارک شوی قیامت بارک شوی دی. وی دا دین مراد دا غیبونه اغا دی چی دای پو بارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل کی خبر ورکلی او دا سیزونو خبر نبی علیہ السلام ورکلی دی. ملائک شتر ایل رو وجود شتر اگر کمنگ نوینو زمانگ نغایبی دی. کتابونه شتر سمر کتابونه چی دی یو سل چلور کتابونه یا ار سمر چی دی. زمن ایمان بدای چې الله څومره کتابونه را لېګلې دي ټول حق دي. ذکر یو سل څلور کتابونه چې کوم حدیث دی ضعیف دي. دا څومره رسولان چې راغلي دي دا یو لاک دی کا یو نیم لاک دی کا هر څومره دي نو هغه باندې ټول باندې به ایمانی تعداد به دانه ذکر کې یو لاک سلیری زره. ذکر کې دې شي د انبیاو تعداد دای نه کم وي نو غیر نبی دی انبیاو کې داخل کو یا کې دې شي چې دای نه زیات وي نو اخراج د نبی دی او د انبیاو نه او کوم حدیث چې ای ګراغله لري اگر چې دای دو یو عالم تصحیح کړی دا دو عرب یو عالم دی سلسله الاحاديث الصحيحه کې البانی دای تصحیح کړی آیت صحیح ویل لري او دو مشکات شریف یو شرح دا تنقیح الروات پای کې پای باندې کلام کړی دا حدیث ضعیفه دی. بارحال کا ضعیف یو کا صحیح خو تعداد د انبیاو په ایمان کې ضروری نه دی چې یاره دومره خاص مقدار باندې ایمان دی او په دې باندې نشته. بس دا ویل چې څومره انبیا الله تعالی را لېږلې دي پای ټول باندې زموږ ایمان دی کاوه هر څومره تعداد وي بیا نو دلته کې دا دویمه معنا ده. آی فل ملائک تو غایبون عنا ملائک زموږ نه غایب دي خو زموږ په ایمان دی. دا ارنګ مخکنی رسولان چې دي حتی چې موږ خپل پیغمبر هم نه دی لیدلی نبی صلی الله علیه وسلم بای من نمیزم ایمان ده. دارنگی تقدیر جه دارنگی پا پا دا ارح غسیز بانده چه دای خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکلی ده پای طولو بانده ایمان لرل. نیو صفت دای داره چه اللذین امنون بالغیبه دا کسان دی چه ایمان لری پا غیب بانده. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمایی دیده وَيَكُلُّ غَيْبٍ أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ مِمَّا لَا تَهْتَدِي إِلَيْهِ الْعُقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالصِّرَاطِ وَالْجَنَّةِ جَنَّت مګ ندل درې خو ایمان اند پر صراط مګ ندل درې خو پای زم ایمان ده. حشر میدان مګ ندل درې خو پای باندې ایمان ده. قبر مګ ندل درې خو پای باندې زم ایمان لږ پای عذابونه ثوابونه حق دي. کیفیت العذاب کې اختلاف شته دم پسیرینو او د علماء لکابه سوره مومن کې راضی بیا شپږ سلو اجتماعات د سوره مومن کې او د مفسرینو مختلف اقوال لیکلي دي چې عذاب قبر خوشتره خو عذاب څه ته ملاوي روح ته ملاوي جسد ته ملاوي دواړو ته ملاوي جسد مثال ته ملاوي پای کې سلور اقوال د علماء دي. او نفس عذاب باندې یقین ساتل چې عذاب قبر دا حق ده. او د غیب دا ماده چې دا قران کریم کې اته سلو کړه ته دا راغلي ده. ويقيمون الصلاة ويفابند کید مانزه دا دیم صفات درای چای اقامۃ الصلاۃ کای دای دایونه ول چای مز ادا کای دای ول چای اقامۃ الصلاۃ کای مز قائمای مز قائم ول دته ویل کی چای دای د ټولو سنتونو دای د ارکان او دای د شرایط او دای د ارس لحاظ ساتل شي. لکه جلالین لکی دلته یقیمون مان یاتون بها بحقوقها چې د موز مطالب څومره حقونه دینو دای ټولو ته ایتیان کوي پای ټولو باندې راتلل کوي. امام قرطبی رحمت الله علیه لیکي آی و اقامۃ الصلاۃ اداؤها بارکانها و سننها و هیئاتها فی اوقاتها. اقامت د صلاۃ دې ته ویل کی چې د موز ادا کړي شي پای کې د موز د ارکان او لحاظ ساتل شي د موز د سنت طریقې لحاظ پای کې او ساتل شي دای د وخت لحاظ او ساتل شي بخپل وخت باندې کول دای د کیفیت او حالت لحاظ او ساتل شي دې ته اقامت د صلات ویل کی. نو دلته کې دویم صفت د مؤمن د ذکر کو او دا صفت چې ادارت تکمیل د ایمان د پاره ده. نفس ایمان چې هغه بندا شهادت کلمه او اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمد عبده و رسوله یا لا اله الا الله محمد رسول الله دا نفس ایمان کې داخل شبیا او د تکمیل د ایمان د پاره بیا اجزا بکار دي. د دې دو اهم اجزا د ایمان ذکر کړي. یو ته عبادت بدنی ویل کی او بل ته عبادت مالی ویل کی. عبادت بدنی نه تعبیر او کو په یقیمن الصلات سره او عبادت مالی ته اشاره او کله په می مارزقنا او می انفقون سره. آیت دلیل په دیوانه چې اقامت د صلات د عمل د مؤمن دی. مؤمن به اقامت د منز کوي. د دې په خلاف کې د منز اقامت نه ګول دای لحاظ نه ساتل د عمل د مشرک دی. مشرک سره چې ادم منز لحاظ نه ساتي امو چې ا به پېدې غنی آیت بد ګوري پای پر مسخره کوي. لکه سورته روم کې یو درسم آیت کې د منز نه ګول د عمل د مشرک ګڼل لري. 31 نمبر آیت د سوره نور یوشتمه سپاره ده. منیبینا الیه واتقو رجوع کون کی شهید الله تعالی ته واتقو ورګیدانا واقیموا الصلاة پابندی کوئی دمانځه او لا تکونو من المشرکین او مکه تاسو د مشرکانونه الله وی تاسو مشرکانو نه نشي. یو درشم آیت د سوره روم آیت دلیل په دی باندې چې ادم اقامت د صلات د عمل د مشرک دی. دارنګ موږ کی سستی کول د عمل د منافق دی. موږ کای خو مستداس او دریږي ته په زور چا درولې دی. اول خو راضی نو اذا قاموا الى صلات قاموا قصارا سوره نساء کې او کله چې ودریږي مستانو مستودریږي سس پس ولاړي دا عمل د منافق دی. دانګې مسکی ریاکاری کول دا عمل د منافق دی. لکه سوره ماعون کې الا المصلين الذين هم في صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ځان کې مسکی ریاکاری کوي دا عمل د منافق دی. او چې کله دا یو اهم عمل دی د دیو د قران کریم دا کثرت سره د دې حکم کړی دی. لفظ د صلات د قران کریم کې تقریبا 3 اتیازه استعمال شوی 83 ځایا او ماده د صلات چې دا قران کریم کې 93 ځایا 3 نوي مرتبه دا استعمال شوی دی. اقامت د صلات چې مختلفو صيغو په شکل کې 2 سلوه کراتا دا استعمال شوی دی 42 مرتبه. بیا قران کریم ایجابی تشریح د صلات هم کړی دی. او سوره معارج کې 2 آیات نسلور در شمایت پوره چې الذين هم في صلاتهم دائمون خپل مز باندې آی همیشګری کوي د مز پابند کوي پای باندې دوام کوي. او سلبی تشریح د صلات سوره ماعون کې شوی دی 4 آیات 9 آیات پوره. دارنګه قران کریم دام ذکر کوي چې جهنم ته د داخله درو د پاره یو سبب چې هغه پرې هودل د مز دی. د موس پر خودل چې دا سبب دی داخله دلو د جهنم. لکه سوره مدثر کې راځي او 21 آیت کې یو کم درشمه سپاره ده چې جهنميانو نه کړه ته پوس او شي چې تاسو د جهنم کې څه کوي ولې رالی. لای وو موږ د دیو جنرال چې موږ به موز به موږ نه کاو آینه به ته پوس شي پی جنلاتی یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. کم یو شهر چې داخلي کړی تاسو په دیور کې دیور د څه شي راوستي آی بو علم نکو من المصلین نو موږ د مز گزارونا موږ به منځونه نه کول دای په سوا سره موږ ور د جانلم ترالو. ولم نکو نتم المسکین نو موږ چې خوراک به مرکاو مسکینانو ته نو موږ نه کول دا سبب دی لپاره داخلي دلو د جهنم. او چې کله دا یو اهم عبادت دی د دیو جنو قرآن کریم دا د پاره خپل وختونه ذکر کړی دي. اوقات چې د صلات دا قرآن کریم کې شته دی. اصوب پر ویزیان وی منکرین حدیث آی دا وی دا منز دا پاره سو وخت نشته دی. دارنی دا آی دا غد پاره ستعداد نشته دی. کلن قد علم صلاته و تسبیحه دا سوره نور آیت دی. وی هر یو چې د خپل عبادت په طریقه باندې په خپل باندې پویږي وي چاته ضرورت نشته تشریح د نبی صلی الله علیه وسلم منی غینا. دا لوی بيدینه فرقه دا اوس دلته را پیدا شوې ده. عثمانیانو نه رسو دویمه فرقه د منکرین حدیث ته چای صرف قران کافی ګڼي او احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم ته بدوي اې د پاره کله یو بانه او کله بل بانه نو ایوي د موز د پاره سوقات نشته وای په قران نه پیږي قران کریم تقریبا پشپغو سوراتونو کې اوقات د مون ذکر کړي چې د موز د پاره 15 وختونه نشته لکه یو پای کې دا سورۃ البقره راوړو 238 شمایت 238 نمبر آیت کې الله تعالی د موز د پاره اوقات ذکر کړي چې 15 وختونه موز دي دغه سپاره ده حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين همیشواله وکي په منځونو باندې او په موز درمیانه باندې په موز درمیانه باندې وقوموا لله قانتين او درګه الله تعالی تعجز کوونکې د دې آیت د آیت دلیل له په دې باندې چې منځونه پینځري ولی پینځري ځکه الله تعالی وایي همیشواله کوي په منځونو باندې او په موز درمیانه باندې نو اوس پنځم منځونو آیت کې څنګه مراد دي ځکه یو طرف الله حکم کړی په اصلوات باندې نو کړه دین اصلوات چې دا جمع ده او اقل افراد د جمع چې دی هغه درې وي کم اس کم درې افراد پایږي پکې وي نو درې دغه شی او صلوات له استا او سره سلورم شي نو دو یو طرف د شو دیمبل طرف ته شو منځنه پکې را نه معلومی کی دا چې دین مراد او کته چې درې منځونه دي شي نو بیا به د صلوات جمع د دای د پاره به اقل پرده نو کې دو پرده صرف پاتې شي او و صلوات له استا ذکر به فائدې شي دریو کې چې منځنه شتره یو یو طرف ته یو بل طرف ته او بیا د صلوات د جمع په مقتضا چې کوم دای تقاضا د اغه نه پوره کی ځکه اقل افراد دای درې دي معلومی کی دا چې ټول منځونه ا پینځنه آی ته اشاره وکړه صلوات کې اشاره وکړه سلور ته او و صلوات له استا کې اشاره وکړه پینځم منځ اگر چې به پتاین دا صلوات الوسطا کې اختلاف د صحابه منځ کې چې کوم مونږه څوک یې د سار مونږه څوک یې ماس پکې مونږه عائشه رضی الله عنها روایت نه معلومي اجدا مونږه مازیګر ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې مرضی چې مل الله بيوتهم وقبورهم نارا منعونا عن صلوات الوسطا الله دې د کافرو دا جنگ خندق کې تمونځونه قضا شيو قضا کړو د کافرو په جنگ کې یا الله دې دیو دا کورونه د ور نه ډکی او قبرونه دې ولله د ور نه ډکی منعونا عن صلات الاستام من اکل منګر مزدر مازیګر منځین نبی علیہ السلام نه قضا کړو دیم چې یا سوره نساء یو سل دریم آیت کې د مز اوقات ذکر دي دریم چې سوره هود کې بیا یو سل 14 آیت کې اوقات د مز ذکر دي چې دا 15 وخت مز دي څلورم په سورې بن اسرائیل کې اته او یم آیت کې را اوقات د مون ذکر دي شپږم به سورې طه پنځم به سورې طه یو سل درشم آیت کې او شپږم د سورې روم ولسم آیت کې دا ذکر دي چې منځونه 15 دي کم نه دي بیا قران کریم دایره شرایط او بیانم کړي لري اول په شرایطو کې هغه طهارت دي چې انسان پاکي حاصل کړي لکه دې شرط بیان چې سوره مائده شپږم آیات کې ده د سوره مائده شپږم آیات کې د شرط بیان ده الله چې کله تاسو مستود رہیږئ نو بیا خپل ځان پاکه طهارت حاصل کړئ یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق اے د ایمان والو کله چې تاسو اراده وکړئ دو درې دلو مستانو پسوین زې مخور خپل لاسونو خپل تر څنګهلو پوره وان صحوب روسکم او مسو کې پسونو خپل باندې وارجلکم الى الكعبين او پیوین زې سره د گیټونا طهارت ذکر دا طهارت شرط دی نو شرط بیان کړي نه زم په شرایطو کې هغه دوام دی همیشواله کول پای مونږ باندې لکه دا راځي سوره معارج کې یو کم درسمه سپاره دای سوره معارج دوه اجتماعات دی د سوره الحاقین ورسره سوره معارج ده 22 نمبر آیت ده و ی الذین هم علی صلاتهم دائمون هغه سان چې په خپل منځونو باندې همیشواره کوي دریم په شرایطو کې هغه محافظت ده محافظت دی ته لکه چې پابندیم کې همیشوالم بکې خدای د ارکانو دای د شرایطو پابندی کول او پایږي د مکروحات او مفسدات او نزان ساتل لکه دا د سوی معارج سلور دیر شم آیت کے والذین هم علی صلاتهم یحافظون سورہ معارج سلور دیر شم کے مکہ جو سورہ معارج کے درشتم آیاتو الذین هم علی صلاتهم دائمون دوشن سورۃ البقرہ کے 218 دیر شم آیت کے ذکر کئی چہ دیو پابندی وکے دارنگے دو قران کریم دا ارکانو چې کم ارکان دی پمونس کې قران کریم دائم بیان کړي لکه اول په ارکانو کې آ قیام دی ودرې دل دی مونستا دای ذکر کړي دی سورۃ البقره 218 درشم آیت کې 238 نمبر آیت د سورۃ البقره چې الله ته ودرې کې مونږ کې نو په ولاړه به کې دیمه سفاره ده 218 درشم آیت دی حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ادرك الله تعالى قوموا قيام مراد ده مستدرك نه په ولاړه باندې کې د دې وینه د عجز نه بغیر چې انسان بیمار ده تکلیف ورتن له دارو کون ساقط کیږي نه او کلک په قیام باندې قدرت لري نو لک دې ادرګي به دي کینی کنه او قیام مکه خامخه دیم په ارکانو کې چې هغه استقبال القبله ده قبله ته مخ کول دي دا سورۃ البقره یو سلسلور سلوختم آیت کې دا د دې ذکر ده 144 نمبر آیت یو سلسلور سلوختم آیت د سورۃ البقره الله یقال نرا تقلب وجهک فی السماء د می سپاره اولنې مخده لو فلنولین لك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فصوار ومخبل مسجد الحرام تا وحيث ما كنتم وكم زم چوي تاسو امتا مكي حكم نبي تر لو فولوا وجهكم شطر واړو تاسو مخ خپل ايتا دریم په ارکانو کې استقبال القبلة ده دریم په ارکانو کې اخرت کول دی بیا قرت دستل دی لکه دا رازی سوره مزمل کې شلم آیات ده سوره المزمل فقرؤوا ما تيسر من القرآن ولولي آج کم تاسو تاسان القرآن کریم نا او څلورم آر رکو کول دی بیا او پینزم پای کې آر سجدی کول دی لکه دا رازی سوره الحج وو اویائم آیات کې 77 نمبر آیات ده سوره الحج یا ایو الذین آمنوا رکو اید ایمان والا او رکو کئی وزدو سیده و کئی عبادتو کئی در اخپل او او کئی کارون د خیر دیده پایت تاسو کامیاب شئی نو دل تا ذکر در رکو او ذکر د سجده ده و او یایم آیت در سورة الحجم شپگم پایی که قنوت کول یعنی پورا اطاعت و عجزی کول عجزی اللہ تراتا کول منز که لکه دا سورة البقره دوسو اتدر شمایت کے یقومو للہ قانتین ادرے گے اللہ تعالیٰ تا عاجزی کا ان کے منز کے نو منز کے با عاجزی کے وم پو ارکانو کے اخلاص کا اللہ اللہ تعالیٰ تا اللہ تا با اخلاص کے لگدار عزیز صورت انعام یو سل دوش پہ تمایت کے 162 نمبر آیت دو سورہ انعام قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین نبی تا اللہ تعالیٰ فرمائی تا دی خلقو تا ہوا ہے یو سل او دوش پیتم آیا تا قل ان صلاتی و نسکی طور تا ہوا ہے چی قلن عبادت بدنی زما و عبادت مالی زما و محیای و جون زما و مرد زما للہ رب العالمین خاص دا اللہ دا پار دے چی رب دو مخلوقاتو ہے نسولات منسکے نو خاص دا اللہ دا پار بکیں او اتم چی اغا خشو بمونس کی یہ رکول د اللہ تعالی نا او دا سورۃ المؤمنون اولنی آیت کرے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نو شرائط بیان کلی ارکان بیان کلی دی دای آداب بیان کلی دی دای سزاگان بیان کلی دی اشارہ د اهمیت د صلات تا نو یقیمون الصلاۃ او پابندی کوي د مانزو د دیو نه سوچ چې مونس پابندی کوي گویا کی دا د ټول دل پابند کوي او څو چې مون ځای کې نو د نور د دین ځای کولم سفروانه ساتي د دې وجه عمر رضی الله عنه مشکات کوي او نقل لازم هغه من حفظها فهو لما سواها احفظ من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه او څوک چې به موز باندې همیشواره کوي د موز حفاظت کوي دې سړی د خپل دین حفاظت وکړه. معلومیږي دا حفاظت د دین دا موقوف دی په حفاظت د صلات باندې. او چا چې دا ضایع کړو د ما سوا د صلات د شکم دین دی نو په ولې ما سوا ازیع. او چې کله موز د اهم عبادت دی رشاول الله رحمت الله علیه لیکي وی موز د اهم عبادت ده. د دې وجه الله تعالی ټول ملتونو ته عبادت د صلات ورکړي او کانت صلات ل جميع الملل ټول ملتونو والا لپاره نماز و ومما رزقناهم ينفقون او بازي دا صلات ورکړي دی وای تا خرج کوي پلار د الله کې. دګي اشاره دا دویم قسم عبادت ته چې ایت عبادت مالی ویل کیږي. الله وکم مال ورته ما ورکړي اغه مال نه دا خرج کړي اغه مال چې د الله دین د پاره لګي چې کله ضرورت راشي اغه مال لال یو به لګي د الله په دین کې او پای کې څه کم هم ناراضي زګه کم سره چې خپل مال لګي دې سره ته ملائک دعاګانې کوي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سحر شي صباح دین ټیم شي ما من صبح الا والملکان ينزلان. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سی او سبا ناراضي مگر پدی سبا کې د الله د طرف نه دو فرشته دو ملائک را کوزيږي. دو ملائک هر سحر را کوزيږي. پای ملائکو کې یو ملائک یو فرشته وي اللهم ات منفقل یا الله چې کوم څوک خرج کړي یا الله چې کوم څوک مال لګي ستاو دین باندې یا الله مال لګي د نیکو په کارونو کې یا الله د تنور نور ورکه اللهم ات منفقل. او چې څوک یا الله مال دی ور قبل پای باندې امین وای او یا الله چې څوک جمع کړي او ځان سره یک دی او په دل په ذریات باندې نه لګي اللهم ته ممسکن تلفل یا الله چې چار ځان سره سار کړي دا د مال ضایع کړي. صحیح حدیث د بخاری وغیرہ دی یا الله چې ځان سره سار کړي دا د مال ضایع کړي تباہی کې هلاکی کې دا مال ضایع کړي هلاکی کې. یو علماو دای د هلاکت یو نشانه دار چې په دغه مالدار باندې الله تعالی دا مال به خورینه اداسې بیمارو کې مبتلا شي کله یو قسم بیماری کله بل قسم مالونه ورسره ډیر خدا ټول عمر پریزونو کې اخته. نو دریم صفت د دار چې امی مال رزقنا ومن فقون والذین یؤمنون بما انزل الیک تاسو لورم صفت ده. او دا اوسو دی چې ایمان لري پاس باندې پا کتاب باندې چې نازل کړی شوی دی تا ته. دیوانی یو سوال لای سوال داره چې مخکې ایمان کې دا ذکر شو دا معلومه شو چې په کتابونو باندې ایمان راوړل دا ضروری دي او مؤمن باغ څوک چې کتابونو باندې ایمان وي. نو دې ذکر کولو ته څه ذکر کوو چې والذین یؤمنون بما انزل الیک بس این جوابونه کې دې ته تصریح بما اول ما زمنن وي یو شی وی زمنن معلوم شوی یو پای باندې به تصریح وکي. نو مخکې دا الذین یؤمنون د ایمان په زمن کې دا معلومه شو چې کتابونو ایمان ضروری دي او دلته تصریح وکړه پای باندې پای به خامخا ایمان راوړي. نو ولذینا یؤمنون بما انزل الیک دا دي هغه کسان دي چې ایمان لري پای کتاب باندې چې نازل شوی دی تا ته چې کوم کتاب نازل شوی پای باندې ایمان لري. بما انزل الیک دا ذکر کوي د پای ورځ په يهودو باندې ځکه يهودو چې ایب په قران باندې ایمان نه راوړو لانهم لا یؤمنون بالقران ای بخپل کتاب ته کتاب حق ویل او قران باندې ایمان نو نزدک پای باندې رد شوه. او ما انزل من قولک او پای باندې ایمان لری چې کوم نازل کله شوی دی مخکستانه ستاره مخکې کوم کتابونه نازل شوی دی نو پای باندې ایمان لری او ایمان په قران کریم باندې او په نورو کتابونو باندې دا ایمان څه فرق دی؟ فرق پای ګدارې چې قران کریم باندې ایمان به ایمان تفصیلی لري. تفصیلی معنی دا چې یو حکم معلومه نو اول قران نه معلومه یو مسله معلومه نو قران مسله وراله او په نورو کتابونو باندې ایمان اجمالی دی. ایمان اجمالی دا معنی چې کوم کتابونه راغلي دي نو د الله ز طرف نه حق او په انبیایو را لګلو موږ منو پای موږ ایمان دی. او دا بنګه چې قران ستره تراواله تورات حکم راړي یا د انجیل حکم راړي یا د زبور حکم راړي یا د بل کتاب ایمان اجمالی و بلا ادار الله در طرف نه دا حق دین بدی کې بما انزل الیک کې انزال کې درې سيزونه وي او دا درې ولشتره دغه اشاره دیتا یو آسوک دے چانا زلون کے دے نو اغال اللہ تعالی دے زم منزل الیہی چی چاہتا دا کتاب نازل شوئے دے نائی تے اشارہو کلا الیہی کسرا او دریم دارے چی کم شے نازل شوئے دے نائی تے اشارہو کلا قرآن چی انزل الیہی کچا نازل کلا شوئے چی کم شے دے نا قرآن کریم دے وما انزل من قبلک او پائی بانی ایمان لئی چی کم نازل کلا شوئے دے مخیستانا دا آیت دلیل پا ختم نبوت باندی هم او کم چې قادیانی مرزای لیکلی دی چې د دین زمان نبوت معلومی گی اغوی بالآخرتینا زمان نبوت معلومی گی او رس تو راضی چه آخرت دا صفت دی د موصوب مقدر چه دار دی او مقصود مقصد داینا قیامت دی قیامت مراد دی پای سرا کچر تا داینا خام خوا دا نبوت ثابتی دره نو بی بیدا سویلی وی چه او ما انزل من بعد که ایمان لري په آسمان نیچستان با کم رستو نازلی گی رستو بنازلی گی او حال داره چه نبی نه رستو بل کتاب نه نازل شوه بل رسولم نه نازل شوه بل رسولم نه دراغلی و بل کتابم نه دراغلی و بالآخرت هم یوقنون او پا آخرت بانده هم ده یقین ساتی پا آخرت بانده هم ده یقین ده آخرت آخرت نه مراد چه او ادار الآخرت ده رستو نه کورو قیامت مراد دی او آخرت چې دا صفت د دار واقع شوی دی لکه دې صورت کې صورت البقره 94 نمبر آیت کې 94 آیت کې آخرت چې دی دا صفت د دار واقع شوی دی قل ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس تور دو وایا کوي ستاسو پارا کور رستنه پنځ د الله باندې یوازې ما سوال نور خلقنا نو پس اوالی مرگلا که یوی تازو رشتینی نو الاخره مانا الدار الاخره او کسوک داوی چه دینا نبوت آخره مراد ده نو دایی دو پاروت دلیل پکار دی او قول بلا دلیل ده درشان تا آخرت صفت دا دار واقع شده ده سور اعراف یو سل یو کم او یا امایت که او سور قصص کی رازی دری اتیا امایت که 83 نمبر آیت که دو سور عنکبوت سلور شپیتم آیت که او کله کله اطلاق د آخرت په جنت باندې هم کیږي لکه دا راړولې شوی آیت 94 نمبر آیت کې يهود بویل چې موږ به جنت ته ځو الله به رد کوي پای باندې چې ان کانت لکم الدار الاخره کوی تاسو لپاره جنت خالص یوازې تاسو جنت ته ځئ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین بیا مرګ واړې ځکه به مرګ جنت ته تلل نشته دیم دې کې اشاره ده چې ایمان نه مراد چې صرف تسلیم نه شړاوي زغاړه کېدم بلکه پای کې یقین بساته او داس یقین چا جازم وي جازم دامن چا پترشی سرا زایل کیږي نه ختميږي نه او دا شان صفاتونه د مؤمنانو او نور سورتون کې راغلي سورې لقمان کې راغلي سلورم آیات کې د سورې آل عمران کې راغلي دی ولسم آیات کې په سورې انفال کې راغلي دی دویم آیات کې په سورې آل عمران کې راغلي یو سل سلور دیر شمایات کی نورم دیرو صورتونو کی نو چی کلپ کی دا صفتون دینو یولائی کالا حدن من ربیم دا دو صفتونو والا خلق دا پا پورا ہدایت باندی دا طرف ازرف دا دینا دا حکم دنیاوی دی دنیا کی دا خلق دا کلک دی کلک ایمان والا دی او دلتا مراد چی دا ایمان نا دا ہدایت نا تثبت فی الدین دی چی دا خلق پا ہدایت باندی کلک دی دای په تشی سره د هدایت نو د ایمان نړول کېدې نشي اولایک سره اشاره دار چې دا موصوف په دغه صفاتو سره په دې سره ځکه اسم اشاره سره چې مراد اغزاد وی ذات سره د حیثیت د وصف نه ځکه قران کریم دا ذات من حیث ذات نه باس نه کوي بلکې ذات سره د اوصاف مراد وی نو دغه کسان چې موصوف دي په صفات خمسه سره دا په هدایت دي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان چې هم دی دی کامیاب دا کامیاب دی کامیابی د دې سره تفسیر سمرقندی بحر العلوم کې بحر العلوم کې نقل کړي دا عبد الله ابن عباس نه وایي چې کله دوی دا قسم ایمان راوړ ایمان راوړ په غو باندې اقامت د صلات کوي انفاق کوي د کتابونو ایمان لري په آخرت یقین ساتي نو وجدوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربو چې کوم سي دی طلب کاو نا ورته ملاو شاش الله تعالی ورکو او چې کوم شي نه دی تیښته کوله دا ان الله تعالی دی بچلو ځکه فلاح ویل کی الفوز بالمراد مال نجات ان الضرر چې کوم ستا مراد دی کوم ستا مقصود دی اره ته ملاو شي او چې کوم ضرری شهره دای نه بچ شي مراد ملاو شي خسرت نجات نه د ضرر نه ضرر نه بچ شي خپل مقصد او مرام ته ورسی بیا هغه اسباب چې پای سره انسان چې د کامیابی نه بچ کی مان نه کامیابیږي اول پای اسباب کې ظلم دی چې څوک ظلم کوي دا سړی الله تعالی نشي کامیابوله نه کامیابی لکه سوره انعام کې یوشتم آیت کې الله تعالی نفی د فلاح کړي دا چانه چې څوک ظلمونه کوي ظالمان الله تعالی نشي کامیابی نه یوشتم آیت د سوره انعام وما سفاره ده ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته الله سوک دې لوی ظالم دا چانه چې دروغ جوړي په الله تعالی باندې دروغ یا نسبت د دروغ آیاتونو دا تا انه لا يفلح الظالمون یقینا نشي بچ کې ظالمان د عذاب د الله نه ظالمان چې یا نشي کامیابی ده لا يفلح الظالمون یو سړی په لا غواړي کامیابی غواړي ابر ظلم نه ځان بچ کې دویم سبب چې یا جرم ده یو سړی جرمونه کوي نو دا سړی نشي کامیابی ده لکه دا راځي سوره یونس ولسم آیات کې 17 نمبر آیت یو لسم سفاره ده د سوره یونس مجرم سړی دې سړی د الله تعالی کامیابی نه نصیب کوي الله ی فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا څوک دې لوی ظالم دا چې جوړي په الله باندې دروغ او کذب بی آیتی یا نسبت دروگی آیتون داتا انہو لا افلح المجرمون یقینا لشی بچ گیرے دا سی مجرمان دا عذاب دلانا مجرم سڑے دے دا پارا کامیابی نشترے دریم چے جادوگر چے آ کامیابی دے نشی لکا دام رازی دی سورہ یونس کی وہ اویائم آیت دے 77 نمبر آیتوں قال موسى اتقولون على الله اتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا او موسى عليه السلام وايه تاسو حق دا هر کله چې راغې تاسو ته چا دا جادو دي ولا يفلح الساحرون نشي کامیابی دا جادوګر چې څوک جادو کوي جادوګر ته الله تعالی کامیابی نو نصیب کوي و او یایم آیت د سوره یونس دارنګې څلورم یسوک په الله تعالی باندې دروغ وینو او سړی نشي کامیابی دی لکه دام دی سوره یونس کې یو کم او یا آیات کې دارازی قل ان الذين يفترون على الله الكذبا تور دوا پیغمبر یقینا آکسان چې دروغ جوړي په الله تعالی باندې دروغ لا یبلحون دا نشي بچ کې دا عذاب د الله نه دروغجن سړی چې په الله باندې دروغ جوړي نو دا سړی نشي کامیابی دی پینځم چې هغه څوک شرک ته راواپس شو شرک کوي کفر کوي نو دا سړی هم نشي کامیابی دی لکه دا راځي سوره کهف کې د سوره کهف شلم آیات دی پنځلسمه سپاره ده انه يظهر عليكم يرجموكم اما اصحاب كهف ايوي انه يظهر عليكم يرجموكم او يعيدكم في ملتهم يا با واپس کی تاسو لرا په ملت بلکه ولن تبرحوا اذا الابدا او چرته کامیاب نشي په دا وخت چرته اسلام نه ایمان نه رسو شرک دوا کو تنه چرته نشي کامیابی دي او بل چې هغه کفر دی شپږم سبب د فلاح د پاره چې دای په سبب سره د فلاح نه ملایي فلاح نه بنده بچ کیږي را اج کفر دی کفر کې بنده مبتلای دا سړی کامیابی دی نشي لکه دا راځي د سوره مومنون په اخر کې بالکل اخر کې دا راځي چې انه لا یفلح الکافرون کافر سړی چې دا نشي کامیابی دی آخر د سوره مومنون کې دا ذکر کوي چې کافر سړی چې بالکل آخري آیات یو سلو الله سم آیات کې اول د مؤمنانو شان بیان یو سل دویم آیات کې وای فمن ثقلت موازینو فاولئک هم المفلحون او څوک چې درانه شو تل د عملونو دا نو کامیاب دي او څوک چې ناکام شو نو سره نشي کا د چا تر چې سپک شوړم دا سره تاوانی دي بیا اخری آیات کې وای انه لا یفلح الکافرون یقینا شان دا چې نشي کامیاب دي کافران نو چا کې دي دا شپک اسباب وي نو هغه کامیاب دي نشي ظلم پکې پکې جرم پکې پکې جادو پکې پکې پالا باندې دروغ وي شرک دا واپس یا کفر وکونو دا سړی ناکام دي الله دې موږ ټول ناکام نه بچ شو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الغفور الرحيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمة الله استغيث أصلح لنا شأننا كله Thank you.